sweter do kupienia. Kochanie, to ja się wszystkim zajmę, a ty jedź do mamusi. Okej. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od 1,99 zł za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 9 stycznia, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przed siedzibą spółki PGE w Warszawie protest związkowców przeciw likwidacji elektrowni węglowych. Prezydent wysłał list do rządu w sprawie udziału premiera Izraela w obchodach wyzwolenia obozu Auschwitz. Nadburzańscy pogranicznicy w województwie lubelskim planują w tym roku zatrudnić 190 nowych funkcjonariuszy. To walka o stabilizację sektora energetycznego i walka o miejsca pracy. Tak o swoim proteście mówią pracownicy sektora energetycznego Zrzeszenie w Solidarności. Od godziny grupa kilku tysięcy osób protestuje przed siedzibą Polskiej Grupy Energetycznej. Na co liczą? O to pytamy Michała Fedusia. Związkowcy z Solidarności liczą, że w stolicy poza złożeniem petycji w siedzibie PGE uda się im uzyskać odpowiedź na pytanie, czy dotrwają na swoich miejscach pracy do emerytury. Wskazują, że to zakładała umowa wypracowana i parafowana przez stronę społeczną oraz przez rząd. To miał być czas na to, żeby przygotować przyszłość i w tym czasie kupić czas i przygotować perspektywę. Węgiel kamienny, tam jest nasze bogactwo. Tu trzeba po prostu mądrze postępować, nie patrzeć się, co na Bruksela dyktuje. Jak pan może, to niech pan się zapyta, czy z nami leci pilot. Kilkutysięczna manifestacja pracowników energetyki i górników będzie nieść konsekwencje także dla przejeżdżających przez centrum Warszawy. Chodzi o tymczasową zmianę organizacji ruchu przy Brackiej, w Alejach Jerozolimskich i na Marszałkowskiej do ulicy Wspólnej, gdzie przejdą protestujący, aby złożyć drugą petycję w resorcie aktywów państwowych. O czym mówił Michał Fedusio. Na biurko premiera Donalda Tuska dotarł list od prezydenta w sprawie ochrony dla premiera Izraela w czasie obchodów 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Kancelaria premiera sprawy nie komentuje, bo strona polska nie ma informacji, jakoby objęty międzynarodowym nakazem aresztowania Benjamin Netanyahu wybierał się do Polski. Polskie Radio dotarło do treści listu. Prezydent Andrzej Duda napisał, że i tu cytat, ufa, iż podległe premierowi i Radzie Ministrów organy i służby, czerpiąc z bogatych polskich tradycji w zakresie prawnej ochrony przybywających do Polski poselstw zagranicznych, znajdą odpowiednią formułę wyżej wspomnianych gwarancji, godząc poszanowanie wiążącego Polskę prawa międzynarodowego z nadzwyczajnym charakterem 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Uroczystości odbędą się 27 stycznia. Planowany jest w nich udział prezydenta Andrzeja Dudy i przedstawicieli wielu państw. Na liście potwierdzonych gości nie ma jednak nazwiska premiera Izraela. Benjamin Netanyahu objęty jest nakazem aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny za rzekome zbrodnie wojenne w Gazie. Polska jako sygnatariusz traktatu formalnie jest zobowiązana do wykonania nakazu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Będzie zawiadomienie do prokuratury przeciw Antoniemu Macierewiczowi. Wiceszef MON-u Cezary Tomczyk poinformował w Sejmie, że chodzi o sprawę zaniechania przez Macierewicza, gdy był szefem resortu obrony, zakupu mundurów dla żołnierzy. Cezary Tomczyk przekazał, że chodzi o decyzję z 2016 roku podjętą wspólnie z ówczesnym wiceszefem MON-u Bartłomiejem Grabskim. Podjęli decyzję o zrezygnowaniu z zakupu 40 różnych elementów umundurowania, gdzie nie wydano kilkuset milionów złotych, mimo że te pieniądze były zabezpieczone. I dla mnie jest to sabotaż na polskiej armii. Więc żołnierze chodzili w różnych mundurach, część żołnierzy nie mogła dostać mundurów. Gdyby nie daj Boże coś się stało, to żołnierze na granicy państwowej, wtedy kiedy by jej bronili, biegaliby w dresach. Cezary Tomczyk dodał, że sprawę zaniedbań poprzedniego kierownictwa MON-u przekazał do służby kontrwywiadu wojskowego. Teraz zajmą się tym śledczy. Nadburzański oddział w Chełmie w województwie lubelskim planuje w tym roku zatrudnić co najmniej 190 nowych funkcjonariuszy, mówi rzecznik komendanta nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej Dariusz Sienicki. Służba w nadburzańskim oddziale Straży Granicznej to przede wszystkim stabilne zatrudnienie i możliwość stałego doskonalenia zawodowego w interesujących kandydata dziedzinach. To również perspektywy rozwoju osobistego oraz możliwość wyboru specjalizacji, np. ekspert do fałszerstwa dokumentów, specjalista do spraw cudzoziemców, kontroler ruchu granicznego, technik kryminalistyczny, pirotechnik, czy też funkcjonariusz służby granicznej, a także przewodnik psa służbowego. Szczegółowa informacja o rekrutacji oraz warunkach wynagrodzenia na stronie nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. Idealne wyzwanie na początek roku. Dry January, czyli suchy styczeń, to znana na całym świecie akcja powstrzymywania się od picia alkoholu przez miesiąc. Dlatego dlaczego warto wziąć w niej udział, mówi Joanna Semczuk, przedstawicielka firmy produkującej alkohol. czy ze względów zdrowotnych, czy ze względów dietetycznych, ale również z takich kulturowych. Minęły już te czasy, kiedy spotykaliśmy się na wielkich imprezach, gdzie głównie piliśmy mocny alkohol. Do akcji Suchy Styczeń z roku na rok włącza się coraz więcej Polaków, a rynek reaguje na ten trend. Mamy w tej chwili też w ofercie w Polsce dostępne produkty, które zastępują również produkty te wysokoprocentowe, czyli mamy odalkoholizowane giny, whisky, no i przebogatą ofertę win. Abstynencja pozytywnie wpływa na jakość snu, zmniejszenie masy ciała oraz stan psychiczny. Po raz pierwszy akcję Dry January zainaugurowano w Wielkiej Brytanii 12 lat temu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś będzie pochmurno, będzie miejscami padać deszcz ze śniegiem, a na północy i w górach śnieg, ślisko, noc 0 stopni na północy, 6 w centrum, 10 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 6 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Yeah. Rolling Stones, Anybody Seen My Baby. Na początek drugiej odsłony naszego spotkania w audycji Tu Myśliwiecka 357. Anna Regulska, Michalina Bieńko, Mariusz Owczarek i Mela Koteluk. Jeszcze raz mówimy Państwu dzień dobry. Harmonia to Mela Koteluk i muzyka z jej nowej płyty. Płyty, którą na żywo będą mogli Państwo usłyszeć już w połowie marca. Pierwszy koncert, z tego co widzę na tę chwilę, zaplanowany jest na 13 dzień marca w Katowicach. Potem także Kraków, Warszawa, Gdańsk, Wrocław, między innymi pewnie, bo tych koncertów myślę będzie jeszcze więcej. Harmonia to Mela Koteluk w audycji Tu Myśliwiecka 357. 22 i 7 trójek. Państwo dzwonią w sprawie tych ulubionych piosenek. Witam słuchaczy i całą radiową trójkę. Tu Edyta i na dzisiaj prosiłabym, żeby przeczyć jeszcze bardziej niebo, które o poranku było bardzo ciemne. Zamówiłabym Billego Idola. Utwór może nie tak strasznie rytmiczny, ale jednak to jest Billy Idol i Eyes Without a Face. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. One more out of four, one more bad break could bring a fall. me sad. It makes me mad too for loving what's you. Eyes without a face. Eyes without a face. God knows you the grace. Your eyes without a face. Billy Idol, jeden z jego hitów sprzed lat, Eyes Without a Face, to także Państwa propozycja do dzisiejszego wydania audycji Tu Myśliwiecka 357, 22 i 7 trójek, przypomnę, a także myśliwiecka@polskieradio.pl. To teraz coś nowszego od nas, The War on Drugs, You Wreck Me. You wreck me, baby. Zespół The War on Drugs sięgnął po piosenkę Toma Petty'ego w starym 2024 roku. No i właśnie tak to brzmi, doskonale brzmi na radiowej antenie. You Wreck Me. myśliwiecka@polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek, bo to przypomnę, także Państwo współtworzą ten program na antenie trójki od poniedziałku do czwartku, od 12 do 14. Tu Myśliwiecka 3, 5, 7. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Nazywam się Bogdan, dzwonię z Tychów. Mam gorącą prośbę o Alana Parsonsa z utwór Are in the Sky dla mojej pracowitej córki turystki górskiej Magdaleny. Zapraszamy do reklamy.

i moc muzyki w przeżyciu trudnych chwil. Już 7 lutego będziemy mogli posłuchać całego nowego materiału od punkowo-rockowego zespołu Squid. Będzie to koncept album zatytułowany Cowards, w którym poznamy kilka złych postaci i mikrohistorie o dobru i złu w naszym życiu. Almost heaven, West Virginia. Na wiosnę 2021 maja światło dzienne ujrzy nowy album Lana Del Rey, The Right Person Will Stay. To długo wyczekiwana i zapowiadana płyta, bo po drodze dużo się też wydarzyło. Artystka miała w planach wydać płytę z coverami świątecznymi, jednak to się nie wydarzyło. Powstała za to 2 lata temu nieco bardziej eksperymentalna. Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard? A gdy zaczęła pisać piosenki na kolejną płytę, to zmienił jej się koncept. Ostatecznie, oprócz znanego nam marazmu i charakterystycznego śpiewu Lana Del Rey, usłyszymy na nim wpływy muzyki country i folku, a zatem połączenie z tym femme fatale wizerunkiem, myślę, że to będzie coś naprawdę atrakcyjnego. All my memories gather round her. Wszystko ma swój początek i koniec. W tym przypadku czas na ostatni album od Abela McConnena Tesfaya pod pseudonimem The Weeknd. Hurry Up Tomorrow ukaże się 24 stycznia i będzie on naszpikowany różnymi kontekstami dotyczącymi podróży przez piekło, czyściec po raj i refleksjami egzystencjalnymi. Podobno The Weeknd pracuje nad filmem o dokładnie takim samym tytule, thrillerem, który będzie uzupełniał przemyślenia z płyty i którego premiera przewidziana jest na 16 maja tego roku. A teraz moje ostatnie odkrycie, czyli Mandrake Handshake. Wokal liderki zespołu Trinity Oksany kojarzy mi się z Dido, a chwilami z Lily Fontaine z English Teacher. To łagodny pop, którego wokale wzbogaca delikatna perkusja z kosmicznymi syntezatorami. Zespół zadebiutuje płytą Elf-Sized Words 21 lutego i będzie to jedna z tych premier, na którą ja osobiście czekam najbardziej. Dodatkowo wydarzenia, które wypatruję w kalendarzu, to Charlie XCX w czerwcu w ramach Orange Warsaw Festival, a także koncert Fontaine's DC na tegorocznym OFF Festiwalu w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. Zapraszam do pisania na adres gosia.jakubowska@polskieradio.pl i dzielenia się swoimi wyczekiwanymi muzycznymi wydarzeniami. Do usłyszenia! Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, a cykl Gosi Jakubowskiej Mówię o muzyce powróci już za tydzień o 13.30. A teraz wracają Państwa telefoniczne zamówienia w audycji Tu Myśliwiecka 357, 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Beata z tej strony. Pozdrawiam serdecznie całą trójkę. Czy ja mogłabym prosić o specjalną dedykację dla moich dzieci zaręczonych wczoraj? Ja bardzo proszę o Dire Straits, Two Young Lovers i na tę okoliczność przesyłam dużo słońca z moich stron, bo u mnie świeci pięknie, może jest trochę wietrznie, ale mimo wszystko serdecznie, słonecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo. We've got some Mel Collins, join us on the saxophone. So, yeah, here's it on the EP too. Okay, just follow us, lads, here we go. Baby, no. zapowiedziany przez Marka Knopflera, Mel Collins na saksofonie. Two Young Lovers, nagranie z podwójnej koncertowej płyty zespołu Dire Straits Alchemy z połowy lat 80. 9 stycznia 2025 roku pojawia się coraz więcej informacji, coraz więcej zapowiedzi nowych płyt naszych ulubionych artystów. A ja jestem ciekaw, czy na tej liście nowych płyt pojawi się także i album tego wykonawcy. No, biorąc pod uwagę, że między płytą drugą a trzecią minęły 3 lata, no to jak nic, od 2022 do 2025 także mijają 3 lata. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't. Sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. To Harry Styles w audycji Tu Myśliwiecka 357, a na zegarze już za kwadrans 14. Nowy rok, nowa ja. To hasło znamy aż nazbyt dobrze, ale czy je lubimy? Z badań wynika, że po roku od próby wprowadzenia w życie postanowień noworocznych dotrzymuje ich zaledwie 1% badanych. Jak sprawić, żeby takich postanowień dotrzymać i jak je wybrać, aby miało to sens? O tym w dzisiejszej audycji Joanny Mielewczyk od nowa. Sam początek nowego roku to jest idealny moment dla wielu, żeby zacząć od nowa. I widać to najlepiej po noworocznych deklaracjach, bo rzucamy palenie, rzucamy zbędne kilogramy, słodycze, chcemy poprawić kondycję. To zresztą najczęstsze noworoczne postanowienie. Chcemy poprawić finanse. To jest badanie, które robił Forbes Health. Pewnie dlatego to zdrowie jest tutaj na pierwszym miejscu. Ale CBOS robi również takie badania dotyczące naszych noworocznych postanowień. I tam zdrowie, walka z nałogami też są zwykle bardzo wysoko. Chcemy częściej podróżować, chcemy regularnie medytować. I tak, 8% respondentów trzyma się tych celów przez miesiąc, 22% przez 2 miesiące, 22% kolejne przez 3 i 1% przez 12 miesięcy. Ale ja dzisiaj chciałabym porozmawiać o planach noworocznych, o naszej kondycji i o tym, czy takim noworocznym od nowa może być skończenie z samotnością. Bardzo się cieszę na rozmowę z panią profesor Joanną Rymaszewską. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry państwu. Szefową Katedry Neuronauki Klinicznej Wydziału Medycznego Politechniki Wrocławskiej. Pani profesor, pani robi postanowienia noworoczne? Tak, między nami to ja robię postanowienia codziennie i wieczorami i porankami, także myślę, że każdy z nas ma jakieś takie terminy, które dla danej osoby są bardzo istotne, ale nowy rok jest takim symbolem właśnie nowości, świeżości i rozpoczęcia od nowa i dlatego lubimy, myślę, podejmować takie decyzje w takich dniach jak nowy rok czy nasze urodziny. Czy choćby poniedziałki. Czy to jest takie odcinanie tego, co było i taka obietnica tego, że będziemy bardziej się starać? No, zawsze łatwiej jest od czegoś zacząć i sobie postanowić, że ten dzień, ten wyjątkowy dzień, bo jednak przełom roku to jest dla każdego ma duże znaczenie. Wydaje mi się, że to pozwala łatwiej podjąć pewne decyzje albo plany, albo takie marzenia, które nie są specjalnie sprecyzowane i z tego powodu też nie są później realizowane, więc jest kilka takich technik naukowo dowiedzionych, jak sprawić, żeby przynajmniej część naszych postanowień od nowa, noworocznych, udało się zrealizować. Co roku te same postanowienia noworoczne. No ciekawe, jak państwo do tego podchodzą. Na rozmowę Joanny Mielewczyk z profesor Joanną Rymaszewską zapraszamy do Trójki dziś po 23. Tu Myśliwiecka 357 za 12 minut 14. Jeszcze jedna specjalna dedykacja w dzisiejszym naszym spotkaniu. I to będzie utwór wyjątkowy. Dla wujoka szusującego po ośnieżonych drogach Irlandii i słuchającego Trójki wraz z życzeniami dobrego nowego roku prośba o High Hopes zespołu Pink Floyd. Rodzina piesełów. Tak zostało podpisane, tak zostało powiedziane. Słuchamy zatem Pink Floyd. On the other side, steps taken forwards, but sleepwalking back again. Dragged by the force of some inner tide. Oh,